بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. جانا ولله الحمد لصوم الكبيرة الرابعة عماله لنهوس قوات قصالي تكت صوم باذي نصوص كما في الآية نابادي يا حديث ذمتنا صلى الله عليه وسلم zinazozungumza kunako suala hili, na mlango huu ni mrefu, na leo biidhnillahi lkarim tutasoma baadhi tu ya hadithi, kisha tutaangalia baadhi ya maneno ya wanazuoni katika baadhi ya hili hadithi ambazo tutazisoma leo. Qala rahimahullahu taala, amesema alimamu aldhahabi rahimahullahu taala, وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. جلة القصومة هي آية وانزي ما سلككم في سقر mpaka kama tamfa'uhum shafa'atu shafi'in. Tuliona kwamba hayo yatakuwa ni majawabu na maswali watakokuwa wanaulizwa watu wa motoni, wale ambao hawakuwa wakiswali. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, tofauti iliyopo, al-ahdu alladhi baynana, tofauti iliyopo baina yetu, wa bainahum, na baina yao, wanafiki, as-sala ni kusali, sababu wanafiki wao hawasali, na wanaposimama kuiendea sala husimama kwa uvivu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, wanawaonyesha watu tu na wala hawamdhukuru Allah isipokuwa kwa hali chache. Anasema al-ahadu alladhi bainana, tofauti iliyopo baina yetu, wa bainahum, na baina yao, as-sala ni sala, faman tarakaha, basi yeyote ambaye ataiacha sala, faqad kafara, mtu huyo amekufuru. Hadithi hii amesahihisha al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala katika sahihu al-jami' kutoka katika hadithi ya sahaba Buraida ibn al-Hasib radiyallahu ta'ala anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, baina al-'abdi wa baina al-kufri tarku as-salah, tofauti iliyopo au kizuizi kilichopo baina ya mja na baina ya kuingia kwenye ukafiri ni yeye kuacha kusali. Hadithi hii ameipokea alimamu Muslim kutoka katika hadithi ya Jabir bin Abdillah al-Ansari rahimahu radiyallahu ta'ala anhu. Anasema alimamu Dhahabi, hadithani sahihani, hizi mbili ni hadithi sahihi. Al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, na hadithi inayosema baina al-abdi wa baina al-kufr tarku as-salah, hadithani sahihan, ni hadithi mbili sahihi. Wa fi sahih al-Bukhari, na imekuja katika sahih al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amesema, man fatathu salatu al-asr habita amaluhu, yeyote yule ambaye atapitwa na salatu al-asri, man fatathu salatu al-asri, yeyote atakayepitwa na salatu al-asri, habita amaluhu, yameanguka matendo yake, zimepomoka amali zake. Na mfano hadithi kama hii imekuja katika الترغيب والترهيب يا ابن المنذر كتوكا فأبو الدرداء kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man taraka salatal asri mutaammidan hatta tafutahu faqad uhbita 'amaluhu. Man taraka salatal asri, yeyote atakayeacha salatul asri mutaammidan, kwa makusudi, hatta tafutahu, mpaka ikamfutu na kumpita sala hiyo, faqad uhbita 'amaluhu, huyo kwa hakika zimeangushwa amali zake. Wa fi sunan, na imekuja katika sunan, anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam anasema, man taraka salata, yeyote atakayeacha sala, mutaammidan, kwa makusudi, kwa kudhamiria, faqad bari'at minhu dhimmatullah, kwa hakika mtu huyo imemuondoka kwake yeye dhima ya Allah, hayupo tena mtu huyo kwenye dhima ya Allah, amejitoa kwenye dhima ya Allah tabaraka wa taala. Na imekuja mfano hadithi hii pia, hadithi ya Abu Darda radiyallahu anhu قال انا سمع اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم alinusia kipenzi changu bwana mtume صلى الله عليه وسلم katika ambayo ameniusia, aliniambia alla tushrik billahi shay'a, isitokee unamshirikisha Allah kwa chochote, isije ikatokee unamshirikisha Allah kwa kitu chochote, wa in quti'ta wa hurriqta, hata kama itatokea wewe umekatwa katwa au umechomwa, simshirikishe Allah. Wala tatruk salatan maktubatan mutaammida, wala usiache sala ya faradhi kwa kudhamiria, kwa maksudi. Faman tarakaha mutaammida, kwa yeyote atakayeacha sala kwa maksudi, faqad bari'at minhu dhimma, kwa hakika dhimma kwa mtu huyo itakuwa imeondoka, dhima ya Allah kwa mtu huyo itakuwa imeondoka. Wala tashrabil khamra, wala usinywe pombe Abu Darda, fa innaha miftahu kulli sharrin, kwani pombe ni ufunguo wa kila aina ya shari, kila aina ya shari ufunguo wake ni mtu kunywa pombe. Rawahu Ibn Majah, hii hadithi imepokea Ibn Majah nambari 1434 kutoka katika njia ya Shahr ibn Haushab, na katika isnadi yake wanasema wanawazuoni wa hadith kuna udhaifu kama alivyosema al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, lakini ni hadithi ambayo amehasanisha al-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala katika kitabu Sahih ibn Majah. Hizi ni hadithi tatu ambazo zipo katika hiki kitabu, ukitoa zile ambazo tumeziongezea, na ndio hadithi ambazo zitakuwa ni darasa letu kwa leo. Tuziangalie kwanza hadithi mbili za kwanza, al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara, tofauti iliyopo baina yetu na baina yao washirikina na baina yao al-munafiqun ni kusali, faman tarakaha, basi yeyote ambaye ataacha sala, faqad kafara, mtu huyo amekufuru. Na hadithi ya pili ni hii aliyopokea al-Imam Muslim kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma, inasema baina al-'abd wa baina al-kufr, mpaka uliopo baina ya mja na baina ya kuingia kwenye ukafiri ni yeye kuacha kusali, akiacha kusali ametumbukia kwenye ukafiri. Hadithi mbili hizi wanazitumia baadhi ya wanazuoni juu ya kumkufurisha asiyesali, wakasema asiyesali ni kafir, na wakatoa hukumu wakasema akifa mtu huyo hatooshwa, akifa mtu huyo hatotiwa sanda, akifa mtu huyo hatoswaliwa wala hatozikwa katika makaburi ya Uislamu, na wala hatorithiwa. Kama ni baba alikuwa ni tariku sala, watoto wake hawana nafasi ya kumrithi, kwa sababu katika mawani'u al-irthi, katika vile ambavyo vinapelekea kuzuiliwa kwa mtu kumrithi mwingine, miongoni mwa hayo ni kutofautiana kwa dini. Na baba asiyesali ni kafir, mtoto anayesali ni Muislam. Kwa hiyo wakasema hatosaliwa, hatooshwa, wala hatozikwa katika makaburi ya Waislam, wala hatorithiwa kupitia hizi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja kwamba wakakhtalifiana, wako waliosema hii hadithi imesema faman tarakaha faqad kafar, atakayetasala amekufuru. Hii ni kufuru ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu wake, lakini atapata madhambi kwa kuwa ametenda dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa, lakini hatumtoi katika Uislamu wake. Kwa nini? Wakaleta sababu za kilugha kwamba kufuru iliyokuja hapa imetajwa, haikuja muarraf, haikuja muarraf, haikuwekewa alifu na lam. Wakaambiwa mbona kuna nyingine hadithi imekuja alafu kufuru imewekewa alifu na lamu? Ni ipi? Ni hadithi ya pili, baina al-abdi wa baina al-kufri, kwenye al-kufri kuna alifu na lam, hii ni muarraf. Kwa hiyo kama ni muarraf, inakusudiwa kufuru kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. Almuhimu wakaswa sana ahlul ilm katika hadithi mbili hizi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale waliosema si kafir wakasema, wakatoa maelezo vipi anakuwa si kafir. Wakasema atakuwa si kafir pale itakapokuwa ameacha kusali takasulan wa tasahulan wa tahawuna, akiwa ameacha kusali takasula kwa uvivu, wa tasahula kwa kujisahau, wa tahawuna na kwa kuzembea tu, lakini hapingi wajibu wa sala. Sala ni wajibu, sema naam sala ni wajibu, mbona usali? Niombee dua tu, shetani tu amenichezea. Huyu ameacha kusali takasulan wa tasahulan wa tahawuna, hatumkufurishi. Wako waliosema hayo, na wako waliosema hapana, muda wa kuwa hakusali yeye ni kafir hata akiacha kipindi kimoja tu, hata akiacha kipindi kimoja yeye ni kafir. Katama masali aliyoulizwa al-allama Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله تعالى aliyekuwa mufti wa Saudi Arabia, aliuliza sali, mfano wa sali kama hili kupitia hizi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wako watu wanasema ni kafiri, wako watu wanasema si kafiri, kadha wakadha wakadha. Akauliza sali, akatoa jawab, akasema katika aliyosema رحمه الله تعالى, tarku salati min a'zami al-jara'im, huwa takusali ni katika makosa makubwa, wa min a'zami al-kaba'ir, na kama kuna madhambi makubwa, basi makubwa sana katika hayo makubwa ni kuacha kusali. Kwa nini? Li'anna as-salata 'amudu al-islam, kwa sababu sala ni nguzo ya Uislamu.